94.9 Açık Radyo burası. Salı akşam üzerinde Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu hafta çok yeni bir albümden örnekler dinleyeceğiz. Geçtiğimiz yıl en iyi yeni sanatçı dalında Grammy kazanan ilk caz vokali olan Esperanza Spalding'in geçtiğimiz hafta çıkan albümü Radio Music Society'den örnekler dinlemeye başlayalım hemen. İlk olarak dinletmek istediğim albümün çıkış şarkısı olarak seçilen Black Gold olacak. Afrikan-Amerikan tarihine saygı niteliğindeki Black Gold isimli bu ilk albüm çıkış şarkısında Angebre Blessed genç yetenek Esperanza Spalding'e eşlik edecek. Dünyanın Cazı'nda, Açık Radyo'da Black Gold. Hold your head as high as you can, high enough to see who you are, little man. Life sometimes is cold and cruel, maybe no one else will tell you, so remember that you are black gold, black gold. Black gold with a diamond sword. basçı, vokalist ve kompozitör Esperanza Spalding 1984 Oregon doğumlu. 20 yaşında Berklee Müzik Okulu'nda profesör unvanıyla dersler veren en genç isim olarak tarihe geçen Esperanza Spalding, Gary Burton'la yaptığı işbirliğinin sonrasında müziğe ilgi çekmeye başlamış. The New York Times'ta hakkında çıkan övgü dolu kritiklerden sonra da yolu açılan genç vokalist ve basçı Esperanza Spalding, 2006 yılında Huno, 2008 yılında Esperanza, 2010'da Chamber Music Society isimli stüdyo albümlerinden sonra şimdi de Radio Music Society albümüyle cazseverlerle buluşuyor Spalding. Bu yeni albümden şarkılar dinlemeye devam edelim Açık Radyo'da. Önce Let Her isimli çalışmayı duyacağız. Sonrasında da City of Roses dünyanın cazında olacak. You just walked in to the quiet after the storm. It's chillingly silent. And you sense that something's wrong. Call her. Grammy ödüllü multi-enstrümanist caz vokali Esperanza Spalding'in Universal Müzik'ten çıkan bu yeni albümünden kayıtlar dinlemeye devam edelim ara vermeden. Hold On Me ve I Can't Help It. Tongue for years I don't mind. in that time. Silent, I recite thousands of poems about you, until one of them comes true. I can hold my breath, for years I won't get blue. One sweet sigh from you, in my memories, the breath of life that tides me through, until the air is clear enough to breathe around you. I'll keep holding on. Such a thrill when you're near, but a staggering still when I feel folks can hear my heartbeat. Your love may never flow my way, still I'm gonna keep holding on. Myself. softly while you sigh. Love came and possessed you, bringing sparkles to your eyes. Oh, like a trip to heaven. Heaven is the prize. I'm so glad I found. ...94.9 Açık Radyo'da, Dünyanın Cazı'nda Berna Kaytaz ben. Bu müziğini dinlediğimizde şimdiden dahi gözüyle bakılan Amerikalı genç isim Esperanza Spalding. Dördüncü stüdyo albümü Radio Music Society'den kayıtlar dinlemeye devam ediyoruz. Müzikalitesi, özellikle enstrümanist yönü çok gelişmiş bir müzik insanı Esperanza Spalding. Tüm bu özelliklerle caz dünyasında isminden çok söz ettiren Spalding'in müziğinden örnekleri duymaya devam edelim yine. Smile Like That by Esperanza Spalding, Dünyanın Cazı'nda. Thank you. exonerated to Dupree. But it cost him his parents and his wife, his home, his life. In the land of the free. Evidently, five-fifths an innocent man, but the court only saw three. He spent 11,000 days locked away in the land of the free. Unbound the praying hands of each innocent woman and man in these lands of She Salı akşam üzerinde dünyanın cazında Berna Kaytaz ben. Bu hafta yetenekli genç müzisyen Esperanza Spalding'in çok yeni albümü, 4. stüdyo albümü Radio Music Society'den kayıtlar dinledik beraber. Son olarak albümden Crowned and Kissed isimli çalışmayı duyacağız. Haftaya yeniden dünyanın cazında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Do alone, but I know it. this man needs someone to hold him. Once you carried all the weight on your shoulders, made a way for the future. Thank you. passing pity for the dead, and vague suspicions creep into your sweet and chatter.